pół życia. Wyrób medyczny Regevagia. Bez suchości, bez infekcji. Żegnamy reklamy. Popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Jest czwartek, 30 dzień sierpnia, minęła 17. Serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska. Sąd uniewinnił Władysława Frasyniuka, obwinionego o wprowadzenie w błąd policjanta. Premier przekonuje, że program Dobry Start to dobra inwestycja. Polak ścigany listem gończym za zabójstwo, zatrzymany w Holandii. Stołeczny Sąd Rejonowy uniewinnił Władysława Frasyniuka, który był oskarżony o wprowadzenie w błąd policjanta co do tożsamości własnej osoby w czerwcu zeszłego roku. Jednocześnie sąd ocenił, że występowanie z oskarżeniem nie było celowe. Jak wskazał w uzasadnieniu orzeczenia Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia sędzia Łukasz Biliński, z analizy dowodów w sprawie, w tym zeznań policjantów oraz wyjaśnień samego obwinionego, nie wynika, aby Frasyniuk w ogóle miał zamiar wprowadzania policjanta w błąd. Nie da się przyjąć, żeby ktokolwiek racjonalny mógł liczyć na to, że funkcjonariusze uwierzą w to, co mówi obwiniony, dodał sędzia Biliński, a mówił, jak podawały media, że nazywa się Jan Józef Grzyb. Dzisiejszy wyrok nie jest prawomocny, a była to kolejna ze spraw rozpatrywanych przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia, która dotyczy incydentów podczas obchodów miesięcznicy smoleńskiej. Jak informowała policja, zakłóciło ją kilkadziesiąt osób, które na krakowskim przedmieściu usiadły na jezdni, próbując w ten sposób zatrzymać przemarsz uczestników obchodów przed Pałac Prezydencki. Wśród kontrmanifestantów, których usunęli policjanci, był m.in. opozycjonista z czasów PRL-u Władysław Frasyniuk. Wcześniej, w końcu kwietnia, w związku z tymi wydarzeniami Sąd Rejonowy umorzył sprawę 22 osób, w tym Frasyniuka, obwinionych o blokowanie Marszu Smoleńskiego. Natomiast w czerwcu Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Władysławowi Frasyniukowi w sprawie naruszenia nietykalności cielesnej dwóch umundurowanych policjantów na służbie. W tej sprawie grozi mu do 3 lat więzienia. Już ponad 2,5 miliona rodzin złożyło wnioski w ramach programu Dobry Start. To projekt, dzięki któremu rodzice każdego ucznia otrzymają od państwa 300 zł na wyprawkę szkolną. O szczegółach programu opowiadali premier oraz szefowie resortów rodziny i edukacji. W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów był także nasz reporter Witold Banach. Program jest skierowany do wszystkich uczniów i jak wyjaśniał premier Mateusz Morawiecki, ma stwarzać równe szanse. Edukacja dzieci i młodzieży to najważniejsza inwestycja w przyszłość Polski, dzięki której Polska będzie się lepiej i szybciej rozwijać. I każde dziecko powinno mieć jak najbardziej równe szanse. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska wyjaśniała, że program cieszy się ogromnym zainteresowaniem, a blisko 40% rodzin, które złożyły wnioski o dofinansowanie, już otrzymały pieniądze. Poszła na ten cel kwota 540 milionów złotych. Całość programu to jest 1,440 milionów złotych. Z kolei minister edukacji Anna Zalewska podkreślała, że ten program przyczyni się do lepszego przygotowania uczniów. Wyprawka jest dla dzieci po to, żeby mogły w pełni wyposażone pójść do szkoły. O wsparcie w ramach programu Dobry Start mogą ubiegać się wszystkie rodziny, których dzieci chodzą do szkoły, niezależnie od dochodów. Witold Banach, Polskie Radio. Polak podejrzany o zabójstwo w Niemczech został zatrzymany w Holandii. Polski sąd wydał już europejski nakaz aresztowania. Szczegóły sprawy zna Tobiasz Madejski z Radia Szczecin. Prokuratura chce, aby najbliższe miesiące podejrzany spędził za kratami, a później stanął przed polskim sądem, mówi Joanna Biranowska-Sochalska ze szczecińskiej prokuratury. Prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu jemu zarzutów m.in. dotyczącego właśnie zbrodni polegającej na pozbawieniu wolności pokrzywdzonej kobiety połączonym ze szczególnym udręczeniem, a także dokonania jej zabójstwa. Tak skończył się wyjazd 20-kilkuletniej dziewczyny i jej partnera do Niemiec. W ubiegłym tygodniu rodzina nie miała kontaktu z kobietą, więc powiadomiła myśliwską policję, a ta zaangażowała policjantów z Komendy Wojewódzkiej w Szczecinie, którzy z kolei współpracowali przy sprawie z funkcjonariuszami z Niemiec i Holandii. Do zabójstwa doszło właśnie w Niemczech, a po zbrodni podejrzany uciekł do Holandii, gdzie w niedzielę zatrzymała go tamtejsza policja. Prokuratura nie informuje o tym, czy mężczyzna przyznał się do winy i jak tłumaczy zabójstwo. Śledczy czekają teraz na decyzję Holendrów o uznaniu europejskiego nakazu aresztowania i przekazaniu mężczyzny polskiej stronie. Sytuacja na Bliskim Wschodzie jest jednym z tematów dwudniowego spotkania szefów dyplomacji krajów Unii Europejskiej w Wiedniu, ale będziemy też omawiać kwestię porozumienia nuklearnego z Iranem, zapowiada minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Państwa Unii Europejskiej chcą utrzymania porozumienia nuklearnego i wprowadzają pewne działania mające na celu tak de facto osłabienie sankcji. To nas bardzo niepokoi. Będę starał się przekonać naszych partnerów, że tutaj stosunki transatlantyckie są dla państw Unii Europejskiej nadrzędne. Powinniśmy brać pod uwagę interes i działania i też motywy Stanów Zjednoczonych, jeśli idzie o politykę wobec Iranu. W Wiedniu będzie też wspólna sesja unijnych ministrów spraw zagranicznych z szefami MSZ-ów państw kandydujących do wspólnoty. To był serwis Trójki. Informacje sportowe przedstawi Państwu Janek Kałucki. Kolarze powoli dojeżdżają do mety szóstej odsłony Vuelta Espania. Dziś płaski etap, 155 kilometrów. Zawodnicy opuścili już Andaluzję i rywalizują w Mursi. Jak wchodziłem do studia, to do końca zostało 50 kilometrów. Prowadzi Australijczyk Richie Porte przed Hiszpanem Jorge Cubero. Goni Rafał Majka, który ma 2 minuty i 40 sekund straty. W tej grupie jest też Michał Kwiatkowski, który w klasyfikacji generalnej zajmuje drugie miejsce, ale do liderującego Rudego Mollarda traci mniej niż mogłoby się wydawać. Na Francuza nałożono karę 20 sekund, a to dlatego, bo wczoraj wziął bidon w niedozwolonym miejscu. Wyniki szóstego etapu Vuelty w kolejnych wiadomościach sportowych, teraz tenisowy US Open, bo w Nowym Jorku wybiła już godzina 11. Na korcie pojawili się m.in. Włoch Fabio Fognini i Australijczyk John Millman. Panowie rywalizują o trzecią rundę tej wielkoszlemowej imprezy. Dziś kibice będą też oklaskiwać m.in. Szwajcara Rogera Federera i Niemkę polskiego pochodzenia Angelikę Kerber. My jednak z niecierpliwością czekamy na mecz Huberta Hurkacza i Chorwata Marina Cilicia. Panowie mierzyli się ze sobą podczas wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Wówczas górą był Cilic, ale były tenisista, a obecnie komentator Eurosportu Lech Sidor uważa, że czeka nas bardzo zacięty rewanż. Sidor przy okazji komplementował Hurkacza. To jest facet, który ma potężny potencjał. On ma serwis, ma forehand, dwa podstawowe swoje uderzenia. Poprawił niesamowicie uderzenia. Brakuje mu tylko takiego zwykłego grania z ludźmi z najwyższej półki. W tej drugiej rundzie Cilic, który tutaj lubi grać w Nowym Jorku, był mistrzem tego turnieju, lubi atmosferę. No i taki rewanż. Możemy się przekonać, jaka jest wartość Huberta na tle Cilicza, który jest czołówką światową, na wolniejszej nawierzchni i na szybszej, taka jaką mamy tu w Nowym Jorku. Oby Hurkacz poszedł w ślad za Igą Świątek. Nasza tenisistka awansowała do półfinału turnieju ITF w Budapeszcie. Zwyciężczyni juniorskiego Wimbledonu pokonała Hiszpankę Silvię Soler Espinoze 6-0, 6-4. Kolejny sport za dwie godziny, tam oprócz wyników Vuelty, między innymi losowanie par fazy grupowej Ligi Mistrzów. Uroczystość w Monako ma się zacząć za godzinę. Jest możliwa grupa śmierci. Los może sprawić, że w jednej grupie zmierzą się FC Barcelona, Borussia Dortmund, Liverpool i Inter Mediolan. Wszystko się wyjaśni za mniej więcej 90 minut. A w tym gronie jest Czerwona Zvezda Belgrad, a mogła być Legia Warszawa. Po 27 latach. Poczekamy. Proszę Państwa, co do pogody. Górny Śląsk, Małopolska i Podkarpacie. Jutro tam zachmurzenie duże, tam przelotne opady deszczu. Po południu w Karpatach i w miejscowościach podgórskich będą burze z opadami do 15 mm. Czyli pas południowej Polski, tam pogoda niedobra. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie będzie umiarkowane. No troszeczkę może popadać na północy i na północnym wschodzie, czyli województwo podlaskie, bo tam mogą się zdarzyć opady deszczu i tak także burze. Temperatury jutro od 20 stopni na północnym zachodzie i na Suwalszczyźnie, 23-24 stopnie w centrum, najcieplej 24-25 krańce południowo-wschodnie. Chłodniej nad morzem oczywiście w miejscowościach podgórskich do 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt przy zakupie dowolnego laptopa. Podstawowa konfiguracja, instalacja oprogramowania antywirusowego oraz pakietu Microsoft Office. Oszczędzasz 68 zł, płacąc tylko 249 zł. MediaMarkt, precz z nudą! Skoda Karoq w letniej obniżce do minus 10 tysięcy złotych plus niezliczona ilość niezapomnianych przeżyć i emocji. Skoda. Wszystko co ważne. Sprawdź oferty na inne modele w salonach i na skodaauto.pl. Koniec miesiąca? No to oszczędzamy. A ja bardzo lubię oszczędzać. Planować wydatki, szukać okazji, jak najmniej wydawać, a jak najwięcej kupować. Czyli na koniec miesiąca kupować w Lidlu. Bo w Lidlu oszczędzasz, a na koniec miesiąca wybrane produkty kupisz jeszcze taniej. Już teraz jaja klasy L 40% taniej, 3,89 za 10 sztuk. Oraz schab wieprzowy bez kości w plastrach, 6,99 za 700 gramów. Lidl. Więcej na radość z życia. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 5 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 5 milionów złotych.

Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do Kołobrzegu. Trójka wraca do korzeni. Droga Anno, witam Cię ponownie, zapraszamy do Trójki. Jesteś w Kołobrzegu, czy Ty już czujesz, tam będąc na miejscu, że sezon dobiegł końca? No to już trochę widać i to zależy właściwie, gdzie się patrzy, bo na deptaku chyba jeszcze nie do końca jest to widoczne, natomiast na plaży już tak. Rano naliczyłam jedynie 4 parawany. Warto dodać, że Kołobrzeg to około 47 tysięcy mieszkańców, a rocznie przybywa tu około 1 000 000 turystów. Najwięcej oczywiście w sezonie, bo około 300 tysięcy. Reszta to głównie kuracjusze z uzdrowiska, którzy przyjeżdżają tu o każdej porze roku. Nie ma więc co ukrywać, że Kołobrzeg żyje z turystyki. Czy więc są tu ludzie, którzy przekornie cieszą się z końca lata? Okazuje się, że i owszem, bo wszystko kiedyś męczy. Łukasz Zięba, prezes Kołobrzeskiego Klubu Morsów. Plaże trochę już opustoszały, można by powiedzieć, że trochę smutno, ale czasami niektórzy się cieszą, że te wakacje się kończą. Powoli tak, no jak na Morsów przystało, turyści się smucą i dzieci się smucą, ponieważ no rok szkolny za pasem, wakacji już koniec. No ale my Morsy jednak z niecierpliwością czekamy na koniec tego sezonu, żeby móc od października rozpocząć nasze kąpiele. To o ile ta woda za gorąca? No gdzieś na tą chwilę to pewnie z 15 stopni, jak nie więcej. Także czekamy do minimum, no tak 8, najlepiej od 8 w dół. Wtedy to już powoli zaczyna się nazywać morsowanie, a nie kąpanie, o tak. To na wakacje to co, Skandynawia? No tak, ale no tutaj też jestem zasmucony, ponieważ tam klimat też się ociepla. To pozostaje panu północ daleka. Daleka, tak. Jak najbardziej daleka. Chociaż no są już takie wyprawy wśród klubów morsów, nawet za koło podbiegunowe. To się cieszy z końca wakacji. Kierowcy, którzy nie mogą zaparkować w wakacje, jest problem z miejscami parkingowymi. I rzeczywiście kierowcy cieszą się z końca wakacji. Jest gdzie parkować teraz. Rodzice dzieci w wieku szkolnym, teraz zacznie im się wolne dopiero jak dzieci wrócą do szkoły, bo musieli tymi dziećmi się zajmować, jakby nie było non-stop. A teraz szkoła zdejmie z nich ten ciężar. Swobody, pięknej pogody, spokoju. Nie ma tu parawanów, cicho tak? Tak, parawanów nie ma, można swobodnie przechodzić z miejsca na miejsce. Jest się z czego cieszyć, po prostu. No i osy się też skończą. Flaga os, tak? Na plaży? A mnie tutaj, a mamy tu. Szyję i w rękę, nie? A ja mam uczulenie na pszczoły. Ludzi jest mnóstwo, cała rzesza. Właściwie cały czas człowiek się potyka od drugiego człowieka. Nie męczy to? Męczy. Przez prawie 2 miesiące w Kołobrzegu jest tłum. Wszędzie jest tłum. Na plażę wejść to jest wręcz ciężko. Trzeba się przyciskać między ludźmi jak sardynki upakowani. Mi osobiście najbardziej przeszkadzały wakacje w sklepach. Jestem przyzwyczajony, że wchodzę, robię szybkie zakupy, a w tym sezonie letnim od 7 rano po wszystkich marketach są tłumy. Tłumy, kolejki do kas, mnóstwo ludzi. Rozgardiasz, bałagan, hałas, to mi się przeszkadzało osobiście i tutaj cieszę się, że wakacje się kończą, ponieważ będzie można znowu normalnie dokonać zakupów. Już od 6 lat jesteśmy organizatorem Światowego Festiwalu Morsowania, który się odbywa co roku na początku stycznia. Taki też będzie w roku przyszłym, czyli pierwszy weekend stycznia, 4-6. Oczywiście zapraszamy do Kołobrzegu na plażę, przy której siedzimy, na to, żeby wspólnie się wykąpać, zażyć tych zimowych kąpieli, no i korzystać z uroku naszego miasta, naszych pięknych plaż, mola. Czyli jak ktoś planuje wakacje w zimę, to zapraszamy tu. Jak najbardziej. Tak więc tych, którzy nie lubią tłoku, zapraszamy do Kołobrzegu jesienią, zimą lub wiosną. Spacery brzegiem morza będą, myślę, równie przyjemne. Poza tym pewnie taniej będzie, Anno. Dzisiaj w popołudniku mówiliśmy o kosztach wakacji. I słuchałam. Wyglądało na to, że wizyta rodzinna w smażalni może się skończyć sumą blisko 200 zł. Sprawdź swoją drogą, jak to teraz wygląda w Kołobrzegu, ile by taka... Już nie muszę, bo nawet sprawdziłam. No i jak to wygląda? Na swojej własnej skórze. No generalnie, jeśli chcieć zjeść tutaj obiad, no to wydatek około 50 zł na jedną osobę. Na jedną osobę. To chyba nie jest mało. Tak, tak. Wydawałoby się, że jednak, zwłaszcza jeżeli się idzie całą rodziną, to już jest spory wydatek, a pewnie w połowie września będzie można zjeść dużo taniej i w mniejszym tłoku. Co ważne, zapraszamy zatem Państwa do Kołobrzegu także po sezonie, czyli wrzesień, połowa października, na pewno będzie cudownie. Bardzo Ci dziękuję. Anna Rokicińska. Dziękuję. Dzisiaj opowiadała Państwu o Kołobrzegu. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do Kołobrzegu. Zapraszamy zatem Państwa nie tylko do Kołobrzegu. Wydaje się, że całe pasmo nadmorskie teraz we wrześniu będzie bardzo atrakcyjne. Spokojniej, nie ma tych parawanów, można sobie pochodzić po plaży. A skoro prognozy, jeśli chodzi o wrzesień, są pozytywne, to może będzie można się także poopalać. Państwo zresztą chwalą Kołobrzeg. Słyszę, że opowiadacie o Kołobrzegu cały dzień, tak? Bo jest dzisiaj audycja w Kołobrzegu. No i tak chciałbym jeszcze tylko dodać, że Kołobrzeg ma bardzo fajną, starą historię, bo z tego co pamiętam, to w Kołobrzegu powstało jedno z pierwszych trzech biskupstw, biskupem Reinbernem, z tego co kojarzę, w 1000 roku, także po Zjeździe Gnieźnieńskim, także super, że takie miasto dzisiaj jest, że tak powiem, podsumowywane, bo bardzo stare i, no i przyjemne. Tam trzy razy byłem na czasach, jak byłem bardzo, bardzo mały, także pozdrawiam wszystkich Kołobrzan. Dziękujemy bardzo za pozdrowienia. Z mojej strony dodam jeszcze tylko jedno. Apel do władz samorządowych, żeby posprzątać po sezonie. A teraz piosenka z biegowej listy przebojów. Numer jeden w tym tygodniu to Foo Fighters. No, Foo Fighters, proszę Państwa, biegowa lista przebojów. Tym razem to rzeczywiście jakiś sprint i to morderczy. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski. Sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Sponsorem audycji i biegów na orientację jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80. www.cx80.pl. Biegam, bo lubię. W studiu Paweł Janoszewski. Witam Cię, Paweł, bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam. Ja myślę, że ta piosenka może pobudzić do biegania ewentualnie, bo tak biegać w takim rytmie, to tak jak zauważyłeś słusznie, bardzo krótko. Natomiast na rozgrzewkę, na takie pobudzenie po sennym dniu, a na pewno. Bywa, to wrócę przyda. Jeszcze do mojej uwagi o porządkach posezonowych, bo powiedziałeś tak, czy to się tylko odnosi do Kołobrzegu. Oczywiście nie. Mam wrażenie, że po sezonie wakacyjnym, gdzie rzeczywiście tych turystów przewaliło się zarówno na plaży, w górach, wszędzie, nad jeziorami, mnóstwo, przy takiej pogodzie, każdy z samorządów miejscowych powinien teraz naprawdę zadbać o to, żeby posprzątać po sezonie i w ten sposób zachęcić turystów, którzy mogą przyjechać właśnie we wrześniu, bo bardzo wielu wiem, że lubi wrzesień jako miesiąc właśnie takich fajnych polskich podróży. Cisza, spokój, mniej ludzi. A wracając do tego sprzątania po sobie, to coraz więcej imprez biegowych zaczyna być organizowanych właśnie w terenie z myślą o tym, że biegamy i sprzątamy z workami. Ciekawe inicjatywy, także fajnie, że też i w tą stronę idzie bieganie. Bardzo dobrze, popieramy wszelkie tego typu akcje. Paweł, witam Cię jeszcze raz serdecznie. Biegam, bo lubię. Dzisiaj czym się zajmiemy? Dzisiaj biegi na orientację. Chyba nie wspominaliśmy, że to sport, który można uprawiać w wieku średnim, ale się okazuje, że nie tylko w średnim, ale o tym już Igor Błachut. W tym roku miałem okazję po raz pierwszy zresztą w swojej karierze, chociaż okazji było już sporo całkiem, startować na Mistrzostwach Świata Weteranów. I to jest impreza, która podnosi na duchu. Przynajmniej tak młodych ludzi jak ja, czyli jeszcze nie dobiegających 50 tak blisko, jeszcze tam kawałeczek został, nieduży, ale został. Jako że to była impreza, na której startowali, jak sama nazwa wskazuje, weterani, czy też używa się nazwy fajniejszej, Masters. A więc są mastersi z całego świata. W tym roku zawody odbywały się w Danii. Startowało tam tych mastersów prawie 4,5 tysiąca, czyli ludzi powyżej 35 roku życia. I oczywiście najmniej licznymi, najsłabiej obsadzonymi liczebnie kategoriami były te 35 plus, 40 plus, 45 plus. Starszy kolega, który z nami pojechał na te zawody, ma lat 62 i on był jeszcze w tej dolnej połówce, jeśli chodzi o wiek. Kategorie 65 plus, 70 plus, tam startowało po kilkuset panów, po kilkaset pań. Fantastyczny widok. Ludzie, którzy w tym wieku nadal cieszą się uprawianiem tego sportu. Biegną czy bardziej spacerują? Częściowo biegną. Dla nich frajdą jest to, że wychodzą z mapą do lasu i mogą się sprawdzić w jaki sposób ze swoimi rówieśnikami. Jedni biegają, inni truchtają, inni chodzą. No, byli też panowie i panie powyżej 90 roku życia, którzy startowali i ścigali się w tych mastersach. Tak, nie zapomnę takiego widoku, kiedy kończył się ostatni dzień zawodów. Długi dystans, potężna taka polana w środku lasu, rozpalona, bo upał był taki 30-stopniowy w cieniu, no ale gdzie tam cień, skoro to był odkryty teren. I taka pani w kategorii plus 90 zapowiedziana przez speakerów, no bo widzieli, śledząc w komputerze to, jak to tam wygląda, widzieli, że ona zbliża się do mety. No to tam ci, którzy akurat nie startowali, tylko byli po starcie albo przed, no to ustawili się wzdłuż dobiegu, a dobieg długi jak nieszczęście, ponad 200 metrów, w dodatku cały czas pod górę, na tej patelni. I ta babeczka przebiegła to całe w takim nawet tempie. Krzysiek, co tu dużo mówić, chcielibyśmy w tym wieku w połowie taką prędkość rozwijać, jak ta pani na tym dobiegu. Ona dobiegła do końca, stanęła przy tym ostatnim punkcie, tak się rozejrzała i z taką dumą potwierdziła ten ostatni punkt kontrolny. Oczywiście brawa tam naokoło, owacja. Ona trochę urosła i w swoich, i w innych oczach, ale to kurczę, tak piękny widok. Niewymuszona, spontaniczna radość z tego, że się robi to, co się lubi. No i co jest udziałem tych iluś tam tysięcy ludzi naokoło. Także niewątpliwie to jest coś, co wyróżnia ten sport i co pozwala cieszyć się nim od lat wczesnodziecięcych. No i można to robić całe życie i to jest fajne. Fajne jest również to, że za każdym razem to wygląda trochę inaczej, więc nie ma monotonii, nie ma rutyny, jest potężna radość, do tego poczucie dzielenia tego szmergla z wieloma innymi ludźmi, którzy się tym cieszą. Z naturą. No i z naturą, bo to tym wszystkim też jest nie bez znaczenia. To tyle Igor Błachut. Powiem Ci, Paweł, rzeczywiście to jest imponujące, że ludzie w kategorii 70, 80 i więcej lat potrafią jeszcze właśnie sobie pobiegać. I to nie ma złego wpływu na ich zdrowie, jeśli robią to rozsądnie. I często spotykamy, jeżdżąc z Krzyśkiem na zawody, tych ludzi i to się okazuje, że są ludzie, którzy odeszli na emeryturę i dla nich bieganie jest taką formą aktywności. Wciąż mają cel, mają po co wstawać, a jeszcze jak to dotyczy pracy ich mózgu, to myślę, że nic lepszego im się nie mogło zdarzyć i widać tą energię bijącą od nich, taką pogodę ducha, błysk wokół. Bardzo fajnie to wygląda. Ale ostrożnie polecamy Państwu, natomiast trzeba pamiętać o tym, że w odpowiednim wieku trzeba już zachować wszelkie środki ostrożności. To co, może teraz konkurs? Sponsorem nagród w audycji jest Brubeck, polski producent termoaktywnej bielizny i odzieży sportowej. Brubeck, your bodyguard. A dziś do wygrania zestaw odzieży biegowej dla pani lub dla pana. W jego skład wchodzą dwie bluzy, dwie koszulki, spodnie, bielizna biegowa i komin też biegowy, rzecz jasna. Wartość zestawu 700 zł brutto. Dołączamy do niego ciekawą książkę biegową pod tytułem Osobisty dziennik biegacza. Dopasuj plan treningowy i ciesz się postępami. Co trzeba zrobić, żeby wygrać te nagrody? Trzeba ułożyć ciekawe wyrażenie. Ze słowami, niekoniecznie te słowa muszą paść, ale bieganie i długowieczność, tak jak państwu pasuje. Na propozycję czekamy pod numerem 73533, koszt SMS-a to 3 zł i 69 zł brutto. Regulamin konkursu oczywiście dostępny jest na trójkowej stronie internetowej, a rozwiązanie po godzinie, dziś oczywiście po godzinie 17.30. Czyli na przykład moja propozycja, choć masz 100 lat, z bieganiem za pan brat. Proszę nie podpowiadać, ale nie bierzesz udziału w związku z tym w konkursie. Szybkie zaproszenie, ponieważ zaczyna się wrzesień, a to jest taki miesiąc żniw dla biegaczy. Pierwsza impreza bardzo fajna, rozgrywana jednocześnie w 12 lokalizacjach. O tej samej godzinie, o godzinie 11, 15 września rusza czwarty PKO Bieg Charytatywny. To jest impreza od początku pod patronatem radiowej Trójki. Hasło tego biegu to pomagamy z każdym krokiem. Impreza na stadionie atletycznym. Każde przebiegnięte okrążenie jest przeliczane na złotówki i te pieniądze są przekazywane na osoby potrzebujące. Oczywiście oprócz tego zapraszamy na naszą bezpłatną akcję Biegam, bo lubię na już ponad 100 stadionach w całej Polsce. Zapraszał Paweł Januszewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Sponsorem audycji i biegów na orientację jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Ogłoszenie społeczne. Dzień dobry, panie doktorze. Przyszedłem z psem, chciałbym go uśpić. Ale dlaczego chce pan to zrobić? Panie doktorze, to stary pies. Chodzi z trudem, po co go trzymać? Proszę pana, pies starzeje się tak samo jak pan. Ale starość to nie powód, by pozbawić go życia. Proszę usiąść. Zwierzęta starzeją się podobnie jak ludzie, a ich starość często bywa bardzo okrutna. Nie bądź obojętny. Wejdź na www.nieludzkastarość.org i pomóż zwierzęcym seniorom. Anna Głogowska. Kampania społeczna Fundacji Towarzystwo Weterynaryjne. Ogłoszenie społeczne. Proszę państwa, spójrzmy na zegar. W tej chwili 2,5 minuty po godzinie 17.30, zatem u nas ekonomia. Na audycję zaprasza partner, organizator kongresu Impact Mobility Revolution. Katowice 12-13 września. www.impactcee.com. Ekonomia w Trójce. Przed mikrofonem Karolina Mózgowiec. Rzecznik finansowy spotka się z instytucjami, które sprzedawały obligacje GetBacku. Zapyta się ich, jak zamierzają zrekompensować straty poniesione przez nabywców obligacji. To efekt dzisiejszych rozmów posiadaczy obligacji spółki z przedstawicielami państwowych instytucji. Poszkodowani przyszli na spotkanie ze swoimi propozycjami rozwiązań, mówi szef Stowarzyszenia Obligatariuszy GetBacku Altrium Bujan. Zostawiliśmy konkretny, krótki przekaz, on jest w 9 punktach, jak w tym roku można już zacząć odzyskiwać środki finansowe, ale nie od GetBacka jako od samego GetBacka. Tu kluczem w tej aferze jest nie GetBack, a pośrednik, który wciągał, ta instytucja finansowa, która oferowała, proponowała, nagabywała człowieka na te obligacje. Obligacje windykatora kupiło ponad 9 tysięcy osób. Od maja spółka jest w trakcie przyspieszonego postępowania układowego. Linie lotnicze są zainteresowane Centralnym Portem Komunikacyjnym. Pełnomocnik do spraw budowy CPK Mikołaj Wild rozmawiał dziś z przedstawicielami przewoźników, m.in. LOT-em, Lufthansa, Turkish Airlines, Emirates i Belavią. Jak podkreślił po spotkaniu, nowe lotnisko będzie musiało pogodzić interesy światowych przewoźników i polskich linii lotniczych LOT. Zależy nam na rozwoju lotu. Powinien być traktowany w wyjątkowy sposób. Z jednej strony chcemy zapewnić jak największą dostępność portu Solidarność, z drugiej strony chcemy docenić głównego klienta, jakim będzie lot. Nadal trwają rozmowy w sprawie finansowania inwestycji. W grę wchodzą m.in. kredyty bankowe. Inspekcja pracy skontrolowała Amazona. Przeprowadziła łącznie 13 kontroli w centrach logistycznych w Bielanach Wrocławskich, Sadach koło Poznania, Kołbaskowie i Sosnowcu. Lista wykrytych nieprawidłowości jest długa, wylicza główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek. Nieprawidłowości dotyczy m.in. niezapewnienia posiłków profilaktycznych pracownikom wykonującym prace związane z wysiłkiem fizycznym, błędów w protokołach ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, nieterminowych wypłat wynagrodzenia i zaniżania jego wysokości, nieprzestrzegania przepisów o czasie pracy. Według Inspekcji Pracy w wyniku kontroli wiele nieprawidłowości zostało wyeliminowanych. Pracownicy Amazona twierdzą, że jest jeszcze dużo do zrobienia. Na warszawskiej giełdzie słabsza sesja, indeks WIG 20 zakończył dzień spadkiem o ponad 1%. Na rynku walutowym złoty traci na wartości. Euro kosztuje 4,29 zł, dolar 3,69, frank szwajcarski 3,79 i funt brytyjski 4,79. Na audycję zaprasza partner, organizator kongresu Impact Mobility Revolution. Katowice 12-13 września. www.impactcee.com. Górny Śląsk, Małopolska i Podkarpacie. Jutro zachmurzenie duże, miejscami przelotne opady deszczu. Po południu w Karpatach i w miejscowościach podgórskich będą burze z opadami do 15 mm. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, ale północ i północny wschód, czyli okolice województwa podlaskiego, tam mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Na wybrzeżu natomiast tu i tam zagrzmi. Temperatury jutro od 20 stopni na północnym zachodzie i na Suwalszczyźnie, 23-24 stopnie w centrum i najcieplej na krańcach południowo-wschodnich do 25 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Jeszcze tylko dzisiaj! Rabaty w sklepach Euro. Zyskaj nawet do 2,5 tysiąca złotych. Promocja na produkty RTV i AGD. Regulamin i szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 23 minuty pozostają do 18. Już niebawem Puls Trójki, na który zaprasza Mariusz Krzemiński, wcześniej Maja Kleszcz. Ulga od ciążenia, Neptun uraniem. nic już do stracenia. Ciągle jednak dziwi nas ta skala zniszczenia. Wciąż przed siebie dalej knaba Arka Noego. Stare przecież martwe, już czas szukać nowe. To Maja Kleszcz, a Państwo cały czas komentują naszą wizytę w Kołobrzegu. Pani nawiązuje do tematu. Ja w nawiązaniu do dwóch tematów do Państwa dzwonię. Pierwszy to wizyta w Kołobrzegu. W tym roku byłam cały dzień w Kołobrzegu, nocowałam tam również i miałam okazję w kontekście cen, które były podawane przed chwileczką, jeść pyszną, wędzoną rybę, która zastąpiła mi obiad z surówką i z krąbką chleba za 15 zł i to było kilkanaście metrów od głównego deptaka i nigdzie nie zjadłam tak taniego obiadu na wybrzeżu, jak właśnie w Kołobrzegu, także nie trzeba 50 zł na osobę. No i proszę, można, chociaż ryba wędzona może mniej popularna, jeśli chodzi o tego typu smażalnie, bo tam głównie jemy jednak smażonego dorsza czy flądrę, ale rzeczywiście ma pani rację, wędzona ryba czasami jest znakomita. Już za chwilę, jak mówiłem, Mariusz Krzemiński i Puls Trójki. Niebo już pełne gwiazd, ptaki wracają do swoich gniazd. Wracam i w dłonie twe składam zziębnięte serce. Ogrzej je, proszę, pozwól mu odpocząć w cieple twojego snu. Niebo dziś pełne gwiazd, ptaki wróciły do swoich gniazd. Wracam i w dłonie twe składam samotność i czyny złe. Proszę nie pytaj gdzie byłem, nie pytaj o nic nie. Tylko do ciszy mnie kołysz. Tylko do ciszy mnie. Dzień dobry, Mariusz Krzemiński. Dzisiaj gośćmi Pulsu Trójki są pan poseł Nowoczesnej, Witold Zembaczyński. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. I pan Tomasz Stępień z Firearms United, Światowej Konfederacji Posiadaczy Broni. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Porozmawiamy o projekcie przygotowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczącym m.in. regulacji prawa do posiadania broni. Tak dokładnie to jest ustawa o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Projekt miał być dzisiaj procedowany na posiedzeniu rządu. Niestety spadł. Panie Tomaszu, jest pewnie zadowolony z tego, że ten projekt nie był dzisiaj procedowany. No nie do końca, bo zgodnie z zapewnieniem ministra Dworczyka dzisiaj miały zostać wprowadzone zmiany do tego projektu, które pan minister obiecał, to znaczy usunięcie spornych punktów, czyli artykułu 135 i 159. No to dla słuchaczy, którzy nie są zorientowani, w Polsce obowiązują dwie ustawy określające prawo do posiadania broni. Jedna to jest ta ustawa, którą pan wymienił w skrócie, ustawa o koncesji, która tak naprawdę dotyczy podmiotów gospodarczych i możliwości handlu i sprzedaży broni palnej, oraz ustawa o broni i amunicji, która definiuje prawo każdego obywatela do posiadania broni palnej. To, co starało się zrobić MSWiA, to starało się zmienić ustawę o broni i amunicji, wprowadzając przepisy przejściowe do ustawy o obrocie koncesjonowanym. To są te właśnie sporne artykuły 135 i 159, które miały być usunięte. Więc to, że projekt spadł z dzisiejszego posiedzenia rządu, jest pozytywne, tylko o ile te artykuły zostaną usunięte i projekt ustawy o koncesji będzie zajmował się tylko i wyłącznie koncesją. Właśnie, bo mówiąc w skrócie, projekt miał ograniczyć prawo do posiadania broni, te przepisy, zaostrzyć przepisy, które wymogi, które trzeba spełnić, żeby posiadaczem właśnie broni palnej w Polsce zostać. Panie pośle, to dobrze, że rząd chciał w jakiś sposób zaostrzyć te przepisy? No, oczywiście każdy taki projekt powinien być szeroko konsultowany i powinien być napisany w myśl zasady poszanowania praw nabytych. Jestem przekonany, że ten projekt nie spełniał tych kryteriów, chociaż znajdowały się w nim zapisy, które według mnie powinny znaleźć uznanie, jak na przykład pomniejszenie dozwolonych magazynków do broni, która posiada możliwość strzelania seriami. Oczywiście do każdego takiego strzału trzeba jednorazowo nacisnąć spust, ale no, też pewne kontrowersje budziła koncepcja, że te magazynki zakupione przez posiadaczy broni miały być zdane bez należytej rekompensaty. No to z punktu widzenia mnie jako liberała no, budzi wątpliwości, chociaż no, sam cel wydaje się być słuszny, bo to jest broń szczególnie niebezpieczna, jak również zmiana klasyfikacji w zakresie broni czarnoprochowej, czyli takiej, którą można sobie nabyć bez konieczności przejścia tych żmudnych badań psychologicznych, uzyskania decyzji administracyjnej komendanta policji przyznającej prawo posiadania broni. Również wydają mi się dobre w tym zakresie, że no, ta broń może być wykorzystywana w sposób nieodpowiedzialne, jeżeli posiadacz będzie miał takie intencje. Więc i dobre, i złe strony tego projektu. Wolałbym projekty rządowe, które są przygotowane w dobry sposób, takie, które po prostu można uchwalić. To może ja tylko ad vocem, tak? Dlatego, że zarówno ani dyrektywa, ani projekt, o którym mówimy, nie wprowadza jakichkolwiek ograniczeń w posiadaniu magazynków. Wprowadza zgodnie z myślą dyrektywy ograniczenia w posiadaniu mechanizmów ładujących, które są czymś zupełnie innym niż magazynki. Wystarczy spojrzeć do polskiej normy 01016, terminologia broni strzeleckiej. To raz. A dwa, jeżeli chodzi o broń czarnoprochową, którą pan tutaj wymienił, od roku 2004 tak naprawdę w Polsce można posiadać broń czarnoprochową bez pozwolenia najmniejszego. Co więcej, dyrektywa, która jest podstawą do zmiany naszego prawa, nie wymaga wprowadzenia jakichkolwiek pozwoleń na broń czarnoprochową. Wymaga tylko zgłoszenia ich posiadania, w związku z czym to są absolutnie polskie wymysły, to jest raz. A dwa, od 2004 roku były bodajże dwa przestępstwa popełniane z bronią czarnoprochową, na ile mi wiadomo, z czego jeden strzał na początku tego roku to był strzał z przybitki, czyli bez kuli. No, no oczywiście, panie prezesie, pan tutaj odnosi się do pojemności magazynków, natomiast nie zaprzeczy pan temu, że projekt przygotowany w ministerstwie nie jest bezpośrednią implementacją dyrektywy europejskiej, a jedynie interpretacją ministerialną zmian, które w myśl wcześniej uchwalonej ustawy, na przykład antyterrorystycznej, mają na celu ograniczenia w zakresie użytkowania broni z katalogu jako szczególnie niebezpieczna. Czyli taką, którą można przerobić na przykład w tryb automatyczny, bądź była jego każdą pozbawiona. Broń można przerobić do strzelania ogniem ciągłym. To jest raz. Na przykład można? Tak, oczywiście. Wystarczy przewiercić blok gazowy. To jeżeli taki ma, bo to kwestia tego, jakim repetierze mówimy. To jest raz. Dwa. Naprawdę zachęcam pana do rzucenia okiem na projekt ustawy o koncesji. Tam nigdzie nie występuje słowo magazynek. Wszędzie występuje termin mechanizm ładujący. W każdym razie, panowie. Mowa o magazynku. ustawa przygotowywana przez polski rząd to ma być ustawa, która dostosuje nasze przepisy do prawa unijnego, które z kolei, no, szczególnie ono powstało, ta dyrektywa powstała po zamachach w 2015 roku i tutaj widać, że chyba no, Unia Europejska zamierza trochę pójść właśnie w tę stronę, żeby ograniczyć posiadanie broni w całej Unii Europejskiej. Mówi się nawet o rozbrojeniu Europejczyków, panie pośle. Pan się zgadza z tą tezą? Moja filozofia państwa zakłada, że za bezpieczeństwo obywateli odpowiada profesjonalna armia. Uważam, że posiadanie broni przez osoby fizyczne nie wpływa wprost na bezpieczeństwo publiczne z tego względu, że te osoby, nawet jeżeli posiadają do celów sportowych, łowieckich czy kolekcjonerskich, nie są przeszkolone do użycia tej broni w sposób bojowy. Tworzenie paramilitarnych formacji opartych o strzelców amatorów również nie jest odpowiedzią na profesjonalnie wyszkoloną armię, na przykład, która może nadciągnąć do nas ze wschodu. Dlatego uważam, że należy walczyć z tym mitem. Bezpieczeństwo publiczne zapewnia profesjonalna, dobrze uzbrojona, między innymi w helikoptery, których w Polsce brak, armia, która posiada wszystkie kompetencje do tego, aby używać broni zgodnie z jej przeznaczeniem. Oczywiście dla mnie świętą sprawą jest to, że jeżeli są osoby, które weszły w prawo posiadania broni, no to nie powinny być dzisiaj tego prawa pozbawiane. To jest też jeden z fundamentów. No problem polega na tym, że Unia Europejska zachowuje się tutaj w sposób bardzo niekonsekwentny, bo w samej preambule do dyrektywy jest zapis, który mówi, że celem tego dokumentu jest zwalczanie terroryzmu. W jaki sposób ograniczenie praworządnych, przestrzegających prawa obywateli ma przeciwdziałać terroryzmowi, to konia z rzędem temu, kto jest to w stanie wyjaśnić. Natomiast problem, o którym tutaj rozmawiamy, polega również na tym, że propozycje wypracowane przez Komendę Główną MSWiA, pokazane w ustawie o koncesji, dalece wykraczają poza zakres zalecany przez dyrektywę i są naszym lokalnym pomysłem. Bez najmniejszego uzasadnienia w statystykach danych czy poziomie zagrożenia. Dobrze, to w takim razie wracając do tego pytania, czy ograniczenie dostępu do broni może pozytywnie wpłynąć na nasze bezpieczeństwo i na to, żebyśmy byli wolni od zamachów terrorystycznych, no to tak, z jednej strony w Polsce na 100 mieszkańców przypada no niecałe 1,5 pistoletu, tak, jeżeli dobrze pamiętam. Szwajcaria na przykład 40, ponad 45. No, nie słyszymy ani o zamachach w Polsce na razie i ani też nie słyszymy o zamachach w Szwajcarii. No i to jest argument za tym, żeby nie upowszechniać prawa do posiadania broni, na przykład w myśl, tak jak podsuwa to Kukiz 15, że każdy mężczyzna posiadający dwie ręce będzie mógł posiadać w domu tak zwanego shotguna, czyli broń gładkolufową. Dla mnie to jest w ogóle abstrakcyjne podejście do tego prawa, przerysowane, ale warto by było również tutaj powiedzieć, że oczywiście można wysnuć taką tezę, że poszczególne kategorie broni są bardziej kryminogenne, inne mniej. Na pewno bardziej kryminogenna jest broń krótka i ona powinna być poddana szczególnej ochronie, jeżeli chodzi o całą administracyjną procedurę udzielania pozwoleń, kontroli i tak dalej. Mniej kryminogenna jest broń długa, na przykład używana do wykonywania polowań. Też nie kojarzę aktów terroru przy użyciu na przykład broni używanej, nie wiem, przez strzelców sportowych czy myśliwych. Chociaż też takie się zdarzają, przykład strzelnicy w Chorzowie. Tak, mówimy o osobie chorej psychicznie na strzelnicy w Chorzowie. Natomiast nie ma najmniejszego uzasadnienia dla ograniczenia prawa obywatela do tego, żeby mógł posiadać przedmioty po wypełnieniu wymogów prawnych, takie, na jakie ma ochotę, ani tłumaczenia się z tego, ile broni posiada oraz jakiej. Mówienie o większej kryminogenności pistoletów to jest... Teraz z kolei ja muszę to powiedzieć, mocno przerysowane, panie pośle, tak? Dlatego, że większość przestępstw w Polsce, wystarczy odwołać się do informacji z CBŚP, jest dokonywane z bronią długą, nielegalną, sprowadzaną z Bałkanów, przemycaną praktycznie stamtąd. Cena automatycznego kałasza to jest około 300 euro na czarnym rynku w Polsce obecnie. Są też podawane dla równowagi, tak mówiąc już o Czechach i o Szwajcarii, to też mówi się o Stanach Zjednoczonych, gdzie no, obywatele w niektórych stanach rodzą się z prawem do posiadania broni, no i tam w mediach co chwilę głośno o jakiejś strzelaninach. Doskonale pamiętam, kiedy pracowałem w Arizonie i przeżyłem istny szok, kiedy wchodząc do jednego supermarketu, dowiedziałem się, że można kupić broń gładkolufową na samoobsłudze, amunicja leży zaraz obok, a jedynie na zakup broni krótkiej trzeba mieć zaświadczenie od szeryfa o niekaralności. Ale ta amerykańska tradycja na pograniczu Utah, Arizony posiadania broni jest znacznie dłuższa. Tam społeczeństwo od młodości jest przyzwyczajone do obecności broni, do bycia z tą bronią. U nas jednak tak nie jest. Oczywiście liczne przestępstwa, chociażby ten napad na bankomat, były dokonywane przy użyciu długiej broni, jakichś tam różnych karnacji AK-47, ale kiedy pan przejrzy statystyki napadów rabunkowych, to najczęściej jest w użyciu broń krótka, oczywiście nie posiadająca pewnej zdolności do oddania strzałów, bo często są to jakieś atrapy, ale taka broń, bo jest ją łatwiej schować. Także tak, tylko miesza pan, przy całym szacunku, tylko miesza pan dwa byty tak naprawdę, bo do przestępstw wykorzystywana jest broń nielegalna. W związku z czym nie widzę związku między ograniczaniem prawa do posiadania legalnej broni, a poziomem przestępczości. Te dwa światy się nie przenikają, tak? Oczywiście, ale jest związek. Ale dyrektywa reguluje tylko i wyłącznie legalnych posiadaczy broni. Ludzi, którzy z założenia przestrzegają prawa. W związku z czym nie ma najmniejszego wpływu na zmniejszenie poziomu przestępczości. Rzecz w ramach tej dyrektywy. Koniec z uznaniowością komendantów policji. W jednym miejscu komendant policji obywatelowi daje prawo posiadania tej broni, w innym odmawia, bez jasnych, czytelnych kryteriów, i ta uznaniowość powinna być zmieniona, absolutnie tak, ale też nie ma żadnego racjonalnego powodu, który można by było przełożyć na bezpieczeństwo publiczne, który by przemawiał za tym, że upowszechnienie posiadania broni, długiej, krótkiej, automatycznej, samopowtarzalnej, czy nie, wpłynie na to, że będziemy bezpieczniejsi, że będzie mniej przestępstw i że ktoś, jak chociażby ta osoba w Chorzowie, nie wejdzie w posiadanie takiej broni i zrobi komuś krzywdę. Panowie, ale są jeszcze ciekawe dane statystyczne z Czech, gdzie tej broni jest więcej niż w Polsce na 100 mieszkańców. I to znacznie więcej. Dwunastokrotnie więcej. No tam wynika z tego, że im więcej broni, tym mniej zabójstw z jej użyciem. Czyli może chodzi o to, że dzięki temu, że obywatele posiadają broń, to przestępca zastanowi się dwa razy, niczym zanim zaatakuje. Efekt odstraszający jest czymś, czego nie można całkowicie wykluczyć. Natomiast, żeby zachować zupełną szczerość i prawdomówność, nie ma korelacji pomiędzy ilością legalnie posiadanej broni w społeczeństwie, a poziomem przestępczości i poziomem zabójstw. Wystarczy spojrzeć na takie kraje jak wymieniona przez pana Szwajcaria, czy Finlandia, czy nawet Niemcy, czy Estonia. Po prostu nie ma takich danych statystycznych, które udowadniałyby tą korelację. To są dwa oddzielne światy, które się w ogóle nie przenikają. Natomiast ja nie chciałbym dowiadywać się z mediów o tragediach, które przy użyciu broni automatycznej przez nastolatków, również pod wpływem gier komputerowych, czy w ogóle łatwego dostępu do tej broni i upowszechnienia przemocy, obrazu przemocy z jej użyciem, mogłyby się stać... Dobrze, ale to jest sytuacja czysto teoretyczna, tak jak... dlatego że broń automatyczna w Polsce jest zakazana, niedostępna dla cywili. W związku z czym, dlaczego tworzy pan scenariusz tego, czego pan się boi, co nigdy nie zaistnieje w obecnym porządku prawnym? Ale nie zaprzeczy pan temu, że może pan się udać do sklepu wyspecjalizowanego z bronią i kupić AR-15 strzelające ogniem pojedynczym, do którego zainstalowany magazynek na, nie wiem, 20 naboi, może spowodować 20 trupów. Magazynek nie ma najmniejszego związku z szybkostrzelnością broni, niezależnie czy jest to platforma AK czy AR. Jest to demonizowanie przedmiotu. Broń położona na stole sama nie wystrzeli, dopóki ktoś nie pociągnie za spust. To jest kwestia selekcji człowieka, a nie demonizowania przedmiotu, który jest tylko narzędziem. Gdyby nie mieli tej broni na stole? Jakiej broni na stole? Jacy nastolatkowie? W Polsce nastolatkowie nie mają prawa do posiadania broni. Granicą wieku jest 21 lat, w związku z czym proszę nie mówić o nastolatkach. No proszę nie wprowadzać tych metod z dzikiego zachodu. Ale kto wprowadza takie metody? Prawnego. Pan próbuje udowodnić, że nie ma związku między posiadaniem broni, a ryzykiem użycia jej przez osoby niepowołane. Ja powiedziałem, że nie ma związku pomiędzy przestępczością z wykorzystaniem broni palnej, a ilością legalnie posiadanej broni palnej. Tutaj będziemy musieli postawić kropkę, bo czas nam się kończy, więc czekamy na dalsze losy tej ustawy, co rząd zaproponuje, czy wprowadzi jakieś zmiany, czy będzie forsował ten projekt w takiej formie, w jakiej jest. Ja tymczasem serdecznie dziękuję za rozmowę. Gośćmi Pulsu Trójki byli pan poseł Witold Zembaczyński z Nowoczesnej. Dziękuję bardzo. I pan Tomasz Stępień, Firearms United, Światowa Konfederacja Posiadaczy Broni. Dziękuję serdecznie, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt przy zakupie dowolnego laptopa. Podstawowa konfiguracja, instalacja oprogramowania antywirusowego oraz pakietu Microsoft Office. Oszczędzasz 68 zł, płacąc tylko 249 zł. MediaMarkt, precz z nudą. Były manifestacje radości, wesołe pod każdym względem, dlatego że i niepodległość nastąpiła, i jednocześnie skończyła się wojna. Fajerwerków nie puszczono, bośmy jeszcze byli zawiedni na to. Wolność po 123 latach. Audycje Polskiego Radia. Sylwetki ojców niepodległości.